الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أمبكي الإمام البخاري رحمه الله نا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله حديث يا صحابة عبد الله ابن عمري ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا سمع رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى هاي أنروي إلم ياكي ياك شريع إلم يا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي هو كي تو وقد كبفوا ذي وجواكي. لكن الله سبحانه huiondoa elimu yake hiyo kwa kuwaondoa wanawazuoni wa kweli, mpaka ifike wakati asimbakishe hata alimu mmoja. Watu watawafanya watu wajinga kuwa ndio wanawazuoni wao. Wanawazuoni hawa wajinga wataulizwa masala mbalimbali yanayotaalaki na dini na watatoa fatwa bila ya ilmu. Matokeo yake watapotea wao na watawapoteza wenzi wao. Hadha hadithun jalil. Amesema Abu Ibrahim al-Sheikh Muhammad Mani' al-Yamani hafidhahullahu ta'ala, anasema في هذا الحديث التحذير من الرجوع إلى أهل الجهل وأهل البدع والأهواء. قد كحديثه يبنى متوم صلى الله عليه وسلم كنا ما حذريش أنا حذريش يبنى متوم صلى الله عليه وسلم واتو wasirudi kuchukua ilmu, wasirudi kutaka fatwa kwa watu wajinga, kwa watu wa bid'a, kwa watu wa matamanio yao. Kwa sababu watu wa bid'a ghairu mu'tamanina 'ala ad-din, hawaaminiki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa bid'a, watu wa ujinga huwapoteza watu, humsingizia Allah subhanahu wa ta'ala, hudanganya, hutumia uongo kuwa ni njia katika ulinganizi wao, kama alivyosema Allah subhanahu katika suratu Zumar: wa yawma al-qiyama tara alladhina kadhabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أنا سمع الله سبحانه قد آيه سكو يا قيامة اتواونا والأنباو ومفن يوون ومدنغانا كتك ديني يا الله سبحانه وتعالى جعلوا الكذب منهجا لهم. Wale ambao wameufanya uongo kuwa ndio manhaji yao, ndio mpito wao katika kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa waliotumia uongo kuwa ni manhaji yao katika da'wa, utawaona siku ya kiyama wujuhuhum muswadda, nyuso zao zimepigwa weusi. Watafahamika na ahlul mahshar kwamba hawa ndio wale ambao kadhabu ala Allah. Kisha akasema Allah subhana, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, hivi moto wa jahannam haukuwa ni mashukio ya wale wote waliotakabbar wakaachana na mafunzo sahihi ya Allah subhana kupitia kwa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Hii ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zumar. Anahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala watu kutumia uongo katika kuwalingania watu, kutumia uongo watu katika kuwahujumu watu na katika kuwatweza watu. Ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi hii kama alivyosema Sheikh Muhammad Mani hafidhahu Allah ta'ala, fihi alhathu ala arruju'i ila ahli sunnah المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كتحدثه هي كنا مهميزه ونوهميزه واته كرودي كونوزون وسنة ونوزون وكويل ولوشكمانا القرآن وكشكمانا مفونز رسول عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح لقد كمنهج يويما وليوتنغولية. حدثه ukitazama kwa makini ina fawaid jalila, ina faida nzuri nyingi. Miongoni mwa hizo hukupa picha hadithi hii juu ya wale watu ambao wamevaa vazi la ad-da'wa as-salafia, lakini wakati huo huo hutumia uongo katika ulinganizi wao, hutumia uongo katika makala yao, hutumia uongo katika ushuhuda wao, na kwamba hawakuiona hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim na al-Imam Abu Dawud al-Sijistani alayhi rahmatullah kutoka kwa sahaba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Rasul alayhi salatu wassalam, wa iyyakum wal kadhib, na kuhadharisheni na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, kwani uongo humuelekeza mtu kuyafanya maasi, kuyafanya maovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika maovu haya humuelekeza mtu kuingia katika moto wa jahannam. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, wa innar rajula la yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba, na hakika wako watu au yupo mtu ambaye anazungumza urongo na anapupia, anajilazimisha kuzungumza urongo katika maneno yake ya kawaida, katika makala yake, katika ushahidi wake, hatta yuktaba inda Allah kadhaba, mpaka aandikwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni muongo wa kupindukia. Haya ni mahadharisho kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni alama ya wanafiq kama ilivyo sahihi hadith katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anasema rasul alayhi salatu wassalam, آية المنافق ثلاثة، علامة زمتم وونغو، علامة زمتم نافق نتاد. هذني من أظهر علاماتهم نكت علامة زاو أنبازة الكواس زي وإلا سهيزي بكياك. ميونغو المهيز وقسم رسول عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب أنا فزنغمزة فزنغمزة وونغو. هين علامة يونافق، وهذه من مسالك أهل التحزب، na ndio njia ambazo kwamba huzitumia mahisbi, kama kala shaykhuna al-Imam al-Wadi'i alayhi rahmatullah katika kitabu chake at-Taswir, akasema rahimahullah, alama za mahisbi arkanu al-hizbiyyah thalatha, nguzo wanazozitegemea mahisbi wote wanategemea nguzo tatu: al-kadhibu wal-khida' wat-talbis, urongo na kuwahada watu na kutumia talbis, kama anavyofanya watu fulani ambao hujinasibisha na manhaji hii ya ahlus sunnah wal jamaa, hutumia uongo baada ya wakati, hutumia khadaa na baadhi ya wakati hutumia at-talbis. Hadhihi min masalik ahli at-tahassub, bali katika njia za shaytan zinazopelekea kuleta furqa katika watu walioshikamana katika manhaj, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj alayhi rahmatullah kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, kwamba amemsikia bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akisema: inna ash-shaytana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum, hakika shaytani amekata tamaa kwamba hatoabudiwa na waswaliji waliopo katika jazirati al-arab, lakini shaytani huyu yupo katika kuwatia peke peke baina yao, yupo katika kuwafitinisha baina yao wale watu ambao kwamba walikuwa pamoja mutamassikini bil kitabi wa sunna wa ala fahmi salafi hadhihi al umma ridwanullahi tabaraka wa taala alayhim. Kwa haya machache ambayo nimeyatanguliza, sisi walillahi alhamd kam nahnu masrurun biqudumi shaykh hafidhahu Allah taala wa mustabshirun, tunafurahi na tunaraha isiyokuwa na kifani kutembelewa na ahlul khair, kutembelewa na alim min ulama sunna fi hadhihi albalda akhuna fillah Abu al-Fadl al-Qasim hafidhahu Allah ta'ala wa waffaqahu wa saddada 'ala al-haqq khutahu. Na ziara yake hii Allah subhanahu wa ta'ala kutusisi aijalie kuwa katika mizani ya mema miongoni mwa mema yake siku ya kiyama, yeye na sisi ambao tumehudhuria hapa. Na kwetu sisi ni bishara, sisi ambao tumekuja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kusikiliza maneno ya Allah subhanahu na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na kwa yeye ambaye ametufanyia ziara hii kama alivyopokea al-Imam Ubaydillah al-Laythi kutoka kwa baba yake Yahya al-Laythi rahimahullah ta'ala, amemhadithia kutoka kwa al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala an Abi Hazim, أبو حازم من أبو كيه كتوكك وأبو إدريس الخولاني عليه رحمة الله كما أن سمع أبو إدريس أنه دخل مسجد دمشق ألينجية كتمسكت ودمشق. أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى ألينجية كتمسكت هو أن سمع فإذا فتن براق الثنايا نكم كتكيانا أمباي أنا واكا أنا متميتا meno yake yanang'aa, sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa idha an-nasu ma'ahu idha ikhtalafu fi shay'in asnadu ilayhi, na hali ya watu kwa kijana huyu niliyemkuta katika msikiti wa Dimashki, watu wanamzunguka na wanapozozana katika mambo humrudia yeye huyu bwana ili kuondoa mzozo ambao kwamba wako nao. Akauliza kijana huyu ni nani, faqila akaambiwa هذا معاذ ابن جبل, هو ني معاذ من وجبل ني صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ني صحابه وبن متومه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انا سمع ابو ادريس فلما كان الغد هجرته لفيكا اصبحي اسبوعين نكمواهي مسكتين. انا سمع رحمه الله فوجدته قد سبقني بالتهجير, nikamkuta kwamba ameniwahi amenitangulia katika kuwahi, na nikamkuta ana sali. Fantadartuhu hatta qada salatahu, nikamsubiria mpaka alipomaliza sala yake. Thumma jiituhu min qibali wajhihi, kisha nikamwendea mbele yake. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia. Thumma qult, kisha nikamwambia: wallahi inni la uhibbuka lillah, na apa kwa jina la Allah, hakika mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, akaniuliza: allahi, ni kweli unanipenda kwa ajili ya Allah? Faqultu allahi, nikamwambia wallahi, sababu allahi ya hamza istifham imekaa mahali badali ya wawu al-qasam, kana kwamba anamwambia wallahi unanipenda kweli. Akasema allahi, wallahi ninakupenda kweli. Anasema Abu Idris akanivuta mbele yake, kisha akaniambia abshir, furahi, kuwa na bishara njema. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqul, hakika mimi Muad nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama akisema, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lilmutahabina fiyya, yamastahiki mapenzi yangu kwa wale ambao watapendana kwa ajili yangu. Na nyinyi mmekuja hapa ni mapenzi ya da'wa ya kweli, ni mapenzi yenu, hubbukum al-amiq li hadha ash-shaykh, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu anatambia wajabat mahabbati lilmutahabina fiyya, yamastahiki mapenzi yangu kwa wale ambao watapendana kwa ajili yangu. Walimutajalisina fiyya, na wale ambao watakaa kwa ajili yangu, watakaa kwa sababu ya dini, watakaa kumsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Anasemaje katika aya? Anasemaje Rasul alayhi salatu wassalam? Wanasemaje ahlul ilm? Walmutajalisina fiyya walmutazawirina fiyya, na wale ambao watafanyiana ziara kwa ajili yangu mimi, hawakufanyiana ziara kwa matlaba yao ya kilimwengu, mambo yao ya kidunia, bali ambalo limewapelekea wakafanyiana ziara ni mapenzi yao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmutabadhilina fiyya, na wale ambao kwamba hutoa muda wao, hutoa wasaa wao wa kimali na wa kihali kwa ajili ya kuinusuru dini yangu hii, mapenzi yangu yamewastahiki watu hao. Amesema al-Imam al-Hakim hadithi hii sahihun ala sharti shaykhain, wa qala Ibn Abd al-Barr rahimahullah hadha isnadun sahih. Kwa hiyo hadithi hii inatupa bishara sisi ambao tumehudhuria hapa na yule ambaye ametufanyia ziara hii ambaye ni Sheikhuna al-Muhaddith Abu al-Fawl hafidhahullah ta'ala, Allah mbariki katika hili na aliweka katika mizani ya mema yake siku ya kiyama. Walhamdulillah rabbil alamin. Na namwachia al-majal al-Sheikh hafidhahullah falyatafaddal mashkuran maajura wa jazahullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم بحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ويقول الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ويقول الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين دوزانغو كتك إيمان الحاضرون من الهذرية كتك محاضره قبل سلينجية كتك مقصدية محاضرة كوانزا بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نتككو وكساوة بابي حالي ndugu Abu Ayman Abu Ayman hafidhahullah ta'ala Allah mhifadhi yeye na atuhifadhi na sisi ametudhania khairi. Na mimi naona kwamba nizungumze wazi kwa sababu ni amana katika dini. Naona kama ameninyanyua kwa kiwango kikubwa cha sana kutisha mimi mpaka naogopa. Sheikhu al-Muhaddith nadhani kwa dhana yake nzuri, lakini amenitisha, nimepata hofu hata ile kujiamini pia kumenipotea sasa hivi. Ni hali ya kutisha kwangu mimi kwa sababu sisi hatujafikia viwango hivyo, bado tuko katika kiwango cha chini sana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atupe taufiki na jidi ya kutafuta ilmu, huenda tukafika huko likufika hao mabwana wakubwa, lakini kwa sasa bado sisi ni vijana wadogo sana katika ilmu na katika maarifa, lakini pingine kwa husnul dhann na mahabba na nini. Kwa hiyo tubaki katika viwango, tungebaki katika viwango kwa ni mbabi aula. Jazakumullahu khairan. Sizungumzi hivi katika kumtweza au kujidhalilisha, nazungumza uhakika ulivyo. Maana alaka amezungumza hivi na watu wengine waweza kuchukua maneno haya waka kwa upenzi wakatunyanyua zaidi ya hapo. Mimi si muhaddith, nadhani nina udhaifu mkubwa sana katika masala haya. Sisi tunajua baadhi ya maneno wanaochuoni, tunajua baadhi ya aya tukokota, tutawasaidia ndugu zetu. Barakallahu fikum. Nilichokusudia kukizungumza kwa leo, maudhui niliyokusudia kuizungumza ni pana sana, kubwa. Nilikuwa najiuliza mara mbili mbili hivi nikilizungumza hili nitawakulisema, watu wanaweza kulipokea wakanielewa kutokana na ukubwa wake, au pingine nitawashawishi na kuwachanganya? Lakini kila nikitazama nikaona kwamba nitajitahidi kuzungumza kwa kadiri ya istitaa kuelewesha, kwa sababu tuko kwenye kueleweshana. Na pia haya nitakayozungumza sitaweza kuyamaliza, nitazungumza kama utangulizi wa maudhui hii. Kwa hiyo katika sehemu nyingine kama kutakuwa na munasaba na mazingira yataruhusu, kwa sababu si kila mahali unaweza kusema maneno yoyote, kila watu wana maneno yao na kila mahali pana maneno yake. Kwa hiyo nikipata munasaba nitakamilisha hiki ambacho nimekusudia kukizungumza leo, na pia kama kukamilisha tutaendelea na maudhui nyingine, na tutaendelea tena mpaka ikamilike maudhui hii biidhnillah. Mimi nataka kuzungumzia kuhusu ahlul ahwa na hatari zao katika umma wa Kiislamu. Ahlul ahwa, watu wa kufuata matamanio ya nafsi, na hatari zao katika Uislamu. Kwa maana kwamba imekuja moja kwa moja, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba Uislamu umejikuta ni dini yenye uadui na maadui. Na Waislamu moja kwa moja wamejikuta wana maadui. Kwa maana ya kwamba haki ina maadui, na maadui wa hawa wote wamebeba jina la ahlul ahwa, wawe makafiri katika Mayahudi na Manasara au washirikina na Majusi, au katika ahli albid'i kwa zama zote zilizopita. Almuhimu kwamba Uislamu una maadui, na maadui hawa ni katika ahlul ahwa. Ahlul ahwa hawa tumeita ahlul ahwa, maana yake ahwa ni wingi wa neno hawa. Hawa ni utashi wa nafsi, mapenzi ya nafsi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na kisha mwanadamu huyu akamwekea kitu utashi katika nafsi yake. Kuna mambo mwanadamu anayapenda, na kuna mambo mwanadamu hayapendi. Alafu Allah huyu huyu subhanahu wa ta'ala akaweka sheria na akaweka na utaratibu maalum tangu wakati wa mwanzo mpaka mwisho wa dunia. Wakati mwingine unaona kwamba matamanio ya nafsi yanapingana na sheria. Muislamu alivyo kutokana na fitra yake, maumbile yake na imani alionayo, utamuona muislamu huyu anaacha matamanio ya nafsi, anafuata sheria. Wakati mwingine unalazimika kuacha jambo unalolipenda. Kwa nini unaliacha? Kwa sababu sheria inakuelekeza kwamba uache. Na wakati mwingine unalifanya jambo, lakini jambo lile wapenda lao usilifanye, lakini kwa kuwa kuna msukumo wa sheria na nusus za kufanya kwamba wewe sasa ulifanya jambo lile, hata kama ilikuwa nafsi yako imemili kwenye kuliacha. Ndio mlango huu wa taat, mambo mema, kufanya mema na kuacha maovu. Mwanadamu muislamu amewekewa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ahlul ahwa wao walivyo, sheria yao ni yale matashi ya nafsi zao, sio yale aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wao hufuata matamanio ya nafsi zao, na wao kwa akili zao mbaya walidhania kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kama wao, anafuata matashi ya nafsi yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akalikanusha hili ndani ya Qur'an. Anasema subhana, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatamki kwa hawa. Anapowasomea Qur'an, anapowaletea mafundisho na sheria, hayatoi katika matashi ya nafsi yake kama mnavyozipanga nyinyi sheria zenu. Hatamki kwa matashi ya nafsi. Huo ni wahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hayakuwa hayo anayotamka isipokuwa ni wahi aliofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akaifuta dhana hii. Sasa ahlul ahwa kwa kuwa wana yao wanayoyapenda na wanayotaka yafanyike, na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iko kinyume na hivyo, walipoona kwamba hali kuna namna hiyo, wakawa wanafanya njama na hila mbalimbali za kuhakikisha ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inapinda kufuata matamanio yao. Nimetanguliza kuzisoma aya tatu. Aya moja katika aya hizo ni aya ya 120 katika suratul Baqara, na aya nyingine ni aya 15 mpaka 16 nadhani katika suratu Yunus, na aya nyingine ni katika suratu Al-Jathia. Aya hizi katika sehemu tatu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله سبحانه وتعالى نسمى حتى سكموليا hawatakuwa radhi Mayahudi wala Wakristo hawatakuwa radhi na hiyo hali ulionayo wewe na wafuasi wako. Hawatakuwa radhi na sheria na dini ulionayo wewe mpaka ufuate mila zao. Haitawezekana kwamba sasa wewe wao wameridhika, wao wafuate dini yao na matamanio ya nafsi yao, wakuache wewe na sheria yako, ya sheria kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini yako. Hawatakuwa radhi. Sinafika wakati mtu kuona kwamba yule ana laki na mimi nina langu, mwache yeye afanye laki mimi nifanye langu. Wao hawataridhika. Hata ukisema jamani mimi niacheni nifanye niyatakayo, hata kama na, kwa mtazamo wenu najidhalilisha, hata kama kwa mtazamo wenu mimi najitweza na, kujirudisha nyuma, niacheni mimi nifanye nitakayo. Wao hawatakuwa radhi na wewe hata tattabi'a millatahum, mpaka ufuate mila zao. Sasa Allah anamwambia waambie muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio muongozo wa haki. Hii ni kanuni kubwa kabisa kwamba haki ni ule muongozo aliouleta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadhari inakuja, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm. Ikiwa wewe, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambia, ikiwa wewe utafuata matamanio ya nafsi zao baada ya ile elimu iliyokujia, malaka min Allah min wali wala nasir, wewe hutapata kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtetezi mwingine yoyote, wala hutapata rafiki mwingine yoyote. Hakuna kunusuru mbele ya Allah Subhanahu, ikiwa utachukua mawkifu ya kutaka kuwaridhisha wale katika matamanio ya nafsi zao, Mayahudi na Wakristo kadhalika, washirikina na wengineo. Walifikia kukaa vikundi vikundi wakijadiliana, na mara nyingine wakituma ujumbe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ikiwezekana sheria na ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ufanyiwe marekebisho. Walikuwa wanakuja na miswada maalum iliyoandaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili wafanye marekebisho kuipotosha sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. zinaposomwa juu yao aya zetu sisi zenye kubainisha zilizo wazi wazi, huwa wale ambao hawatarajii kukutana na sisi, hawaamini kwamba kuna kiyama na kuna kulipwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makufara wa shirikina, wanasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam iti bi Qur'anin ghairi hadha, tuletee Qur'ani nyingine isiyokuwa hii, hii hatuitaki hii, au badilhu, au hii Qur'ani ibadilishe. Tutakuelekeza badilisha hapa, hapa futa andika hivi, hapa futa andika hivi, pale weka hivi. Unaona hawa za nafsi namna zilivyo tangulizwa na watu hawa, wataka sheria hii Qur'ani hawaitaki. Iti bi Qur'anin ghairi hadha, ilete Qur'ani nyingine isiyokuwa hii, au badiluhu, au hii badilishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah, waambie qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, waambie hao kwamba haiwezekani kwangu mimi kuibadilisha hii Qur'ani kutoka kwangu kwenye nafsi yangu, haiwezekani. La tabdila li kalimati Allah, hakuna mabadiliko, hakuna kubadilisha maneno ya Allah Subhanahu. In attabi'u illa ma yuha ilayhi, mimi sifuati isipokuwa kile ninachokeletewa kwa wahi. Inni akhafu in asaitu rabbi عذاب يوم عظيم, mimi ninaogopa ikiwa nitamuasi Allah na nikawatii ninyi, ninaogopa adhabu ya siku kubwa. Baadhi wanawachuoni wanatafsiri adhaba yawmin adhim kwamba adhabu kubwa ya siku hiyo, kubwa siku ya kiyama. Naogopa adhabu ya Allah subhana. Kisha Allah anaendelea anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam aseme kuwaambia washirikina, abainishe mawkifu yake. Qul law shaa Allah ma talawtuhu alaykum wa la adraakum bih. Waambie hawa, lau Allah angetaka basi mimi nisingeweza kuisoma Qur'ani kwenu nyinyi, wala nisingeijua kabisa. Laqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun. Mimi niliishi kwenu nyinyi umri mrefu kabla ya kupewa Qur'ani, miaka 40 mimi nimekaa na nyinyi, sijui Qur'ani wala sijui chochote. Hivi hamfahamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kuletwa wahi akiwa na miaka 40. Katika umri wa miaka 63, miaka 40 yote alikuwa hakuna hata siku moja akiwaambia qala Allahu, kwa sababu hajaletewa habari yote na Allah subhana. Sasa mimi nimeshaanza kuletewa habari na ayat bayinat ambazo nyinyi hamwezi kuleta, japokuwa mfano wa sura fupi tu katika hiyo Qur'an. Mwanambia mimi nibadilishe? Mtanambia kwamba mimi nimeyazua maneno haya? Hamna akili nyinyi kwamba mimi niliwahi kukaa na nyinyi miaka mingi ilikuwa sina habari hizi? Laqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun. Kwa hakika mimi nimekaa kwenu nyinyi umri kabla yake, kabla ya kupewa Qur'ani, kabla ya wahi, kwa miaka mingi, hivi hamna akili? Na aya nyingine katika suratu Al-Jathiya, Allah subhanahu wa ta'ala anampa umakinifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kumwambia, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Kisha sisi tumekujalia wewe juu ya sheria ya jambo la dini, basi ifuate. Wala tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Ni aya 18 na pia aya 19 katika suratul Jathiya. Innahum, kwa sababu hao wanakuambia maneno hayo, hao ahlul ahwa wao, innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, hawatakusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema uwatii leo ukafuata matamanio ya nafsi zao, basi ujue kwamba ikifika siku ya kiyama hawatakusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakuruka wao, watakuwa na yao na wewe utakuwa na yako. Wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd, na kwa hakika madhalim baadhi yao wenyewe kwa wenyewe ni watetezi, ni marafiki, wanasaidiana. Wallahu waliyul muttaqin, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mtetezi na ni rafiki wa wacha Mungu. Nimezitanguliza aya hizi kuzisoma na kuzitolea maelezo mafupi kwa Kiswahili ili kuweka sura ya namna walivyo hawa watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao. Wao hawaitaki dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawaitaki sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wao wako katika juhudi za kuendelea katika kuipiga vita dini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhakikisha kwamba haitakwenda mbele wala haitafanya kazi katika jamii ya Waislamu. Na haya yana mifano mingi sana, na ndio maana nikatangulia kusema mada hii ni pana na ni ndefu, na wala hatutaweza sisi kuisoma au kuitolea maelezo katika muda huu mfupi ikaisha. Lakini tutakachokifanya sisi ni kutaja baadhi ya mifano au baadhi ya hali fulani, pamoja na kujenga misingi ya kuwatahadharisha watu hatua gani za kufanya ili kujiepuka au kuepukana na hali hizi. hatua gani za kufanya ili tuweze kujikinga na hali hizi, kwa sababu ikitokea la kadda Allah, ikitokea kwa kuwewe katika nafsi yako au katika jamii ulionayo kuwa haya matamanio ya watu wasiokuwa Waislamu ndiyo yaliyofaulu na wewe ukawa ni mmoja katika wenye kuyafanya, basi ufahamu kwamba ushakula hasara fi dunya wal akhirah, kwa sababu hapo ndiyo unapoutupa Uislamu na kuuvua kitu kimoja baada ya kingine. Wakati tulionao ni mfano wa kutosha kabisa juu ya hali hii. Kwa wakati wa sasa, wakati huu unafanana tamamen sawa kwa sawa na wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiishi Makka, mustadhaf, akiwa mnyonge, hana kauli mbele ya washirikina, na washirikina wao wamekamata kila kitu na ndio wanaongoza ulimwengu katika mazingira yao. Kutokana na hawa za nafsi zao walikata, walichonga mizimu ima kwa mawe au kwa vigogo vya miti, wakaenda wakavitundika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika al-Kaaba wakaweka pale. Yale ni matashi ya nafsi zao na sio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipokuja amri ya kufanya tauhidi, kumpwekesha Allah katika ibada, wakaanza kutafuta nyudhuru nyingine za kujihalalishia na kuyapa nguvu matashi ya nafsi zao. Wengine wakisema haulai shufa'auna inda Allahi, hivi vigogo vya mitu tulivyoviweka hapa na kuviabudu hivi, hawa ni waombezi wetu, watakuwa wanatuombea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawa ni watukufu, hawa ni watu bora, sisi ni wachafu, pengine dua zetu zisifanikiwe, Allah zisikilize. Kwa hiyo ili tufanikiwe lazima tupitie kwa hawa. Hawa wanatuombea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingine wakisema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, sisi hatuwaabudu hawa isipokuwa ni kwa ajili ya kutukurubisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tupate ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni madai tu, na haya ni matamanio ya nafsi yalikuwa yamejaa katika vifua vya washirikina. Lakini kutokana na risala aliyobeba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risala imebeba hoja na barahin albahira, yani ushahidi ambao uko nje ya upeo wa mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na hoja na sheria nzito, kwa maana nzito kwa hoja, sheria inayofikiana na maumbile ya mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na hoja hizi ambazo ziko nje ya upeo wa akili ya mwanadamu, na yeye akawa ni mfikishaji bora, akaweza kuwajenga watu ndani ya muda mfupi, wakawa ni watu, wakawa ni rijali walioweza kuitabikisha na kuifanyia kazi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo, na ikapatikana taathira katika ardhi. Kwa sababu hiyo basi ule upuzi wa kijahilia ukapeperuka, mawazo ya kijahilia yakaondoka, matamanio yao yakafutika, ikabaki sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala almutahhara, sheria iliyotaharishwa ndiyo inayofanyiwa kazi katika ardhi. Mwenye Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika aya 3 sura ya 5, yani suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. Leo hii tunavyozungumza wameshakata tamaa wale washirikina waliokufuru, wamekata tamaa na dini yenu, hawataweza tena wenyewe katika nafsi zao washakiri kwamba sisi hatuwezi tena Uislamu. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, leo wamekata tamaa waliokufuru, wameikatia tamaa dini yenu kwamba tayari wao wameshindwa, hawaiwezi tena dini ya Uislamu, hawataweza kuiangamiza. Fala takhshawhum, basi msiwaogope wao, wakhshawun, na niogopeni mimi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo sisi tumeikamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islamu dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Pamoja na hawa za nafsi zao na mambo yao na njama zao, ilifika wakati wakakata tamaa. Pale walipowaona wale ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, namna walivyoiva katika mafundisho ya dini na namna watu wanavyoingia katika Uislamu afwajan, makundi kwa makundi, na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanikiwa katika kuwajenga watu, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu katika suratul Fathi aya ya mwisho kabisa, aya 29, anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى نسمى هو محمد هو أمينكم كمتية فيتا مكمفنية ودوي مكتاك أفوات ما تمنية نفسي زينو هو نمديون بوا الله سبحانه وتعالى كوي هموزكم شندا هشينو يو na wale walio pamoja naye ambao ni masahaba zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi aliowasomesha akawapika wakaiva, hawa walivyo tabia yao na hulka yao sajia yao imekuwa katika nafsi zao, ni ashidda'u 'alal kuffar, ni wakali wasusuwavu dhidi ya makafiri, hawana utani katika dini. Mtu aje na mambo yake maskhara na dini, hawana utani naye. Ukileta maskhara katika dini mtakosana. Ukileta lugha zako za ulaghai dhidi ya dini mtakosana. Ni watu ashidda, hawana muyuu tamyii kwamba atakwenda na hawa na hawa, la. Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, watu hawa tabia yao walivyo ni wenye huruma baina yao, waislamu kwa waislamu wakikaa utadhani sio wale mashujaa mabingwa katika maidani ya kivita, rahimu kabisa, wapole kabisa, kila mmoja amfanyie upole ndugu yake, hakuna ghilba wala fadhaba. Ni watu wametaadabika na adabu za Uislamu alizozileta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhamau bainahum, Allah anasema tarahum rukaa, utawaona wao wakirukui pamoja bega kwa bega, kab la yad'una furujat lishaitan, hawasi nafasi ya shaitan, mguu kwa mguu, kifundo cha mguu kwa kifundo cha mguu, bega kwa bega, wamesimama katika safu, ruk'an sujada, wakisujudi pamoja vile vile. Wafanya hivyo watafuta nini? Kuna biashara labda walizowekeza hapo au kitu gani? Allah anasema yabitaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanachokitafuta wao ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi za Allah. Sima hum fi wujuhihim min athari sujudi, alama zao zinatambulikana katika nyuso zao kutokana na athari ya sijida. Ni watu wana baha katika nyuso zao na nur. Allah anasema hivi, thalika mathaluhum fi at-Tawrah, huo ndio mfano wao uliotajwa ndani ya Torati. Kama mtatafuta labda kwenye Torati hii muharrafa usikute basi ujue imeondolewa na kina Paulo, lakini wametaja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wasifu huu. Huo ndio mfano wao uliotajwa ndani ya Taurati kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajakuja. Tangu enzi za Nabiullah Musa alayhi salatu wasalam anateremshiwa Taurati, wanaelezewa wasifu wa wafuasi na masahaba wa Mtume wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna walivyo. Wamathaluhum fil Injil, na mfano wao uliotajwa katika Injili kazari'in, wametajwa kama vile mfano wa mmea. Allah subhanahu wa ta'ala amewapigia mfano wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama mmea, mmea uliotoa mashuke, mmea uliosimama katika kigogo chake ukapata nguvu. Fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra', mmea ule umesimama katika kunawiri kiasi ambacho yule mkulima aliupanda mwenyewe anafurahia. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliipanda mbegu hii, akitazama anaona raha namna mmea ulivyotoa na ulivyozaa mmea ule na kunawiri. Kwa nini wamepigwa mfano huu? Anasema liyaghidha bihimul kufar, Allah amefanya hivyo makusudi ili awatie chuki makafiri. Liyaghidha bihimul kufar, ili atie chuki kupitia watu hao makufar. Hawa, hii ndiyo kazi aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka ikafikia Allah subhanahu wa ta'ala kutangaza kusema kwamba leo hii wamekata tamaa waliokufuru kuikatia tamaa dini yenu. Wakakata tamaa kabisa kwamba sasa Uislamu haushindwi tena. Ikiwa huyu Muhammad leo ana watu wa sampuli hii, sisi hatumwezi tena. Na kweli hawakumweza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ukajitutumua wenyewe. Uislamu ukabebwa ukaenea, ukatanuka, ukatanuka Uislamu na ukakua, ukatawala ulimwengu, hadhara ya ulimwengu Uislamu ukatawala. Lakini jambo hili lilikuwa na wauma sana makufar. Hawakulala, wanafikiria namna na njama za kufanya, namna gani wataurudisha Uislamu kule ulikoanza. Kama ulivyoanza mgeni, urudi mgeni, kama vile Waislamu walivyokuwa madhalili huko nyuma katika mji wa Makka, basi warudi kwenye udhalili, Uislamu usiwepo katika wajhi wa ardhi. Kama sheria iko, basi ibaki tu katika vitabu, isifanyiwe kazi. Wao wale kama sisi tulivyokufuru, wadda alladhina, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa, wadda alladhina kafaru waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wanatamani, walitamani law kwamba nyinyi mkufuru kama wao walivyokufuru, ili muwe sawa sawa, sisi tunakufuru na nyinyi mkufuru, basi wanatamani hilo. Kadhalika Allah sema wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum an dinikum in istata'u min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim in istata'u hasadan min indi anfusihim. Hadi sura al-Baqara. Wadda alladhina kafaru, wala tamani wal yukfuru law yaruddunakum, law kwamba wangekurudisheni nyinyi, an dinikum, kuiwacha dini yenu, min baadi law yaruddunakum min baadi imanikum, law wangekurudisheni nyinyi baada ya imani yenu, kufaran hasadan min indi anfusihim, mrudi mwe makafiri kwa sababu ya uhasidi uliopo ndani ya nafsi zao. Ni uhasidi tu, hakuna kitu kingine walichokuwa nacho katika nafsi zao, ni uhasidi kuhakikisha kwamba Waislamu hawaifati sheria yao, hawakifuati kitabu chao. Sisi tumeshindwa kufuata sheria zetu, yani makufari hao. Mayahudi wameshindwa kufuata Taurat, wakaamua kuacha Taurat, wakaandika Talmud, kitabu cha sheria muharraf, wakashindwa kukifuata. kadhalika mayahudi manasara wakashindwa kuifuata injili wakashindwa kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaingiza upagani katika dini zao. Sasa wao washashindwa na dini, wataka na waislamu na washindwe hivyo hivyo kama walivyoshindwa wao. Kwa hiyo ndio haya mambo yanaonekana. Sasa katika kuhakikisha hili kwamba linafanikiwa katika ulimwengu hasa wa kisasa, kuna mbinu mbalimbali ambazo zimetumika katika kuliendea hili, na hili ndilo ambalo mimi nitakutulizungumze ili tutahadhari nalo na tujue namna gani ya kuweza kukabiliana nalo. Hapo zamani walikuwa wakiuelekea Uislamu na Waislamu uso kwa uso, wakifanya mapambano ya dhahiri shahir, lakini mara nyingi walikuwa wanashindwa kwa sababu wao wanatamani zaidi, waishi zaidi na zaidi, hawakubali mauti, wataka wauwe wao, lakini wao hawapo tayari kuuawa. Kwa hiyo wakaona njia nyepesi ni kutumia baadhi ya njia nyingine sasa za kuweza kutokomeza Uislamu. Wakati tulionao sasa hivi, njia hizo baadhi yake zimefanikiwa. Sisi tunasema Uislamu hautaondoka katika ardhi hii mpaka atake Allah subhana. Dini itaendelea kubakia na Waislamu wataendelea kuwepo, lakini itategemea sasa, ima watakuwepo wakiwa na nguvu kwa kuwa wameshikamana na sheria ya Allah, au watakuwepo lakini watakuwa ni madhalili kwa sababu wako mbali na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini istisalu sha'fati almuslimin, kuwatokomeza Waislamu wote na kuwang'oa Waislamu wote hawataweza. Leo mathalan ifanyike kampeni ya chinja chinja nyumba hadi nyumba, kila Muislamu na nguvu walizokuwa nazo hawataweza kuwatokomeza Waislamu wote, wala Uislamu hautakufa, watashindwa, watafika mahali watashindwa sasa. Lakini kushindwa kwao katika kutekeleza zoezi hilo haina maana kwamba Uislamu utakuwa vile vile aziz na Waislamu, yani Waislamu watakuwa vile vile katika izza. La, ikiwa Waislamu wamejiweka mbali na sheria ya Allah, basi watakuwa mbali na izza, utukufu, heshima, nguvu. Waislamu wakirudi katika kile wanapokuwa wanakurubia kwenye kitabu na sunna na mwongozo wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo wanavyokurubia izza, ndivyo wanavyopata nguvu, ndivyo makafiri wanavyochukia zaidi na zaidi. Lakini kile wanaposhikamana na sheria ndivyo watakavyoshindwa makafiri zaidi. Sasa ilipokuwa mbinu ile ni mbinu kongwe ya kukabiliana Waislamu uso kwa uso na kuwaua kwa makusudi kwa jina la dini, na wazi wazi kuna mikakati ambayo imepangwa kwa muda mrefu, na hii naona kwamba athari zake zipo baina yetu. Kuna watu katika ahlul ahwa walipangiliwa kutoka kwenye safu ya Mayahudi na Wakristo, wakiitwa al-mustashriqun. Nitapendelea mimi nitumie jina la wazandiki. Kuna watu wakiitwa al-mustashriqun. Kwa lugha nyingine naweza kusema kwa Kiswahili wazandiki. Mustashriqun, neno mustashriqun linatokana na neno al-istishraq. Istishraq limetokana na neno ash-sharq. Sharqi katika lugha ya Kiarabu maana yake ni upande wa mashariki. Upande wa mashariki, ash-sharq. Sasa istishraq ni wale watu wa kimagharibi, makafiri wa kimagharibi waliotoka katika nchi za magharibi, nchi za kikafiri, kwenda katika nchi za mashariki ya kati kwa ajili ya kujifundisha Uislamu. Wale waliofanya vile walikuwa wakiitwa mustashriqun, watu waliosoma masomo ya mashariki ya kati. Maana kwa watu wa Ulaya, watu wa Europe huko, nchi za jaziratul Arab kwa wao ni mashariki ya kati. Sasa kuna watu walitoka katika nchi za Ulaya, Holland, Ujerumani, Uholanzi na Ujerumani na nchi nyingine, Uingereza na Ufaransa na nchi nyinginezo, walitoka katika nchi zao wakenda katika baadhi ya nchi za Kiislamu zilizoko mashariki ya kati kama vile Lebanon, Syria, Misri, Yemen, Saudi Arabia, Iraq. Wakati Iraq ilikuwa ndio katika kilele cha ilmu ya dini, kadhalika Misri. Kulitoka watu kule ambao walikuja katika nchi za mashariki, wakaja wakajifunza Uislamu kwa lengo kama vile wanataka kujua Uislamu ili waufuate na ili waslimu, wakaja wakajifundisha Uislamu. Na watu watu wanawachuoni wa Kiislamu wanawapoelezea mambo haya au wanapoelezea historia hii ya masala haya, wanasema hawa ndio at-taburul awwal lit-tansir. Hii ndio ile safu ya mwanzo kabisa iliyotumika kuingiza watu kwenye Ukristo. Hawa waliwatangulia wale wakoloni ambao walikuja kama wabashiri wa dini yao. Wamishonari waliokuja katika nchi za Kiislamu na nchi nyingine sio za Kiislamu. Hawa walitumika. Wakaja wakausoma Uislamu vizuri sana. Mtu anamaliza miaka 15, 20, kwanza akawa anajifundisha Kiarabu, anahakikisha anazungumza Kiarabu vizuri sana. Hafanyi mchezo halali, yeye anasoma tu mpaka anajua Kiarabu, kusoma na kuandika. Kisha anatakhasas na masomo fulani, pengine yule anatakhasas na fiqh ya Kiislamu. Kafir anaisoma fiqh ya Kiislamu katika madhahibi zake zote na lugha za fuqaha. Mwingine yule anasoma ilmu ya hadithi, anatakhasas na ilmu ya hadith, science of hadith, anasoma na taratibu zake zote na kanuni zilizomo, anachimbua huko ndani kabisa wasiojua Waislamu. Wengine wanatakhasas na historia ya Kiislamu, at-tarikhul islami, hadhara ya Kiislamu na duwal, wanasoma mambo yaliyopita kwa Waislamu. Na kweli walifanya, si kwamba ni mpango wa wafanyika sasa, mambo yashafanyika na yashakwisha. Sasa hivi tuko katika athari ya yale ambayo wao walikuwa wameyapanga kwa wakati huo. Kweli jamaa wakachimbua kikweli kweli bwana, wakasoma kikweli kweli, alafu wakarudi katika nchi zao. Wakarudi katika nchi zao katika vile vyuo vikuu vyao walivyoanzisha, wakafungua vitengo maalum, vitivo maalum kwa dirasa ya elimu ya mashariki. Masomo ya elimu ya mambo ya mashariki, yani kuhusu Uislamu. Ukifika pale utakuta na pasta na jisalaba kubwa lenininia kwenye kifua chake, lakini ni bingwa katika historia ya Kiislamu. Atakuanza kukutajia mtiririko wa historia ilivyo, duwali, dawla umawiya, dawla abbasiya, salajika, buwahiyula lukukuja, safawiya, dawla tuladarisa, dawla, ambapo Muislamu huja siji hata siku moja pengine vitu kama hivi. Lakini kafiri na msalaba lake ajua mambo hayo. Dawla tulmuwahidin, dawla tulmurabitin, dawla tulfatimia, anakueleza na kupa mchanganuo mwenyewe wakodwa macho. Yako haya, waambua vitabu vyenu vya mewe, leti hapa habari, fungua, soma hii. Lete al-bidayatu wa nihaya, fungua hii, soma hapa. Lete Fathul Bari, lete Sahih Bukhari, wanajua. Tunao shahidi wa kuthibitisha kwamba wao walikuwa wakiyajua haya. Sasa mwingine anayajua katika njia ya talbis, au ilmu yake ni mulabbas tayari. Na mwingine wanajua hakika hasa, lakini wanatumia njia ya kuwafanya talbisi watu. Kwa hiyo wakaisoma elimu hii au elimu ya dini kiundani sana baadhi yao, na wengine maarifa yao yalikuwa ni madogo kwa somo juu juu, lakini wamshinda Muislamu wa kawaida asiyejua chochote katika dini yake. Nuna muda kama mekunda sana. Almuhim, hawa watu kwa upande fulani katika yale waliwe kusudia wakawa wamefanikiwa, kwa hiyo wakaanzisha baadhi ya vitivyo katika vyuo vikuu vyao. Na kwa kuwa wao waliamka siku nyingi katika dunia, sisi huku kwetu twafuata mkia tu. Lakini wenzetu washakwenda siku nyingi wakaanzisha ama university yao, wataalamu mbalimbali, watu wakapiga hatua siku nyingi. Sisi katika nchi zetu tukawa tunahitajia ili tufike kama wao lazima tukasome kwao. Ndipo pale nchi nyingi baada ya uhuru mathalani au kabla yake kidogo, utakuta unatolewa watu mbalimbali wanapelekwa za magharibi, Ulaya au Amerika kwenda kusoma ili wawe wataalamu waje waongoze katika nchi zao. Na huo ni mfano wazi. Au wao wafungue wao vio vikuwa kwa visimamia wao, na wavipasishe kwa viwango na wavitaka wao. Hivi uwezi kutambulika, lakini kwa viwango na wavitaka wao, na wanavigezo vyao. Kwa hiyo watu wakasoma ile mifumo. Haya ni katika mambo ya kilimwengu. Katika mambo ya dini pia wakahakikisha wanawachukua watu sasa kutoka katika nchi za mashariki. Si miaka 50 iliyopita walitoka watu kwenda kusoma katika nchi za mashariki, walitoka magharibi, mapasta na watu mbalimbali, makafiri mbalimbali, wametoka katika nchi zao kwenda kusoma katika nchi za Kiarabu elimu ya dini. Sasa wamerudi katika nchi zao, wao wamekuwa ni miamba sasa, wanaweza kuwasomesha baadhi ya wajinga na wapumbavu kutoka mashariki. Kwa hiyo wanawapa scholarship zile, wanakwenda kusoma. Wakatoka watu Misri, kutoka Lebanoni, kutoka wapi, wakenda wakasoma katika vyuo vikuu vile vya al-mustashriqun. Faradau min libanihim, wakanyonya kutoka kwenye maziwa yao. Na wale ni watu mabingwa katika falsafa na kumpindua mtu mara moja mawazo yake. Ni mabingwa katika kutaamali na watu na kucheza na maarifa ya watu. Kisaikolojia mtu mara moja anajingia mazingira ajikuta kwamba amebadilika. Atokea tu mwenye apenda, mimi napenda kuvaa tai kama saa fulani, saa joni, mimi ule mtu nimemkubali sana. Basi yani mapenzi tu, anajengwa kifikra na kimawazo. Kweli watu wakienda wakasoma, wakakaa kama ni miaka 4, miaka 8, miaka 12 au miaka mingapi, wakasoma walioyasoma katika elimu ya dini, alafu wakaambiwa rudini katika sehemu zenu mkasomeshe watu. Elimu imetoka mashariki, ikienda ikachakachuliwa magharibi, kisha inarudishwa tena mashariki. Sharaku thumma gharabu thumma sharaku. Unaona vita hiyo? Sasa hii vita hii ni kali, siwatishi, lakini vita hii ni kali kuliko vita ya mtutu wa bunduki. Sizungumzi kitu kitakachokuja huko miaka 20-30 ijayo. Nazungumza kitu ambacho wengine washaoza kwenye makaburi yao. Miaka mingi ishapita. Watu wakenda kusoma Uholanzi katika Leiden. Wengine wakenda kusoma Paris huko. Wengine wakasoma mahali mbalimbali wakasoma, lakini dirasa Islamia nayo iko. Kina Taha Hussein, kina Abu Raya, na wengine tutakuja kuwataja katika darasa nyingine au mahadhara mwingine utakaofuatia, na afkari zao walizokuja nazo. Lakini wakienda wakasoma na wao wakapata maarifa, wakachanganya. Sasa mtu akija ana Kiarabu kile chake alichokisoma kwao, alafu ana Kiingereza. Mwingereza mkoloni ambaye aonekana mstaarabu na lugha yake iko juu, ndio lugha ya kimataifa. Kwa hiyo anazungumza Kiarabu alafu anatia na unyenye juu yake pale, anaonekana shekhi wa kisasa, anatoa nukuu za kweli alafu anazihawilisha kutoka kwenye Uarabu anazipeleka katika Kiingereza. Msasa huyu ana macho haya mawili, wewe jicho lako moja. Waswahili nao wasema lazima una macho mawili bwana. Macho mawili ni kwamba ukishajua dini basi ujue na Kiingereza. ili ukizungumza alafu kile Kiingereza ukiingize pale mahala pake, ndio watu wanakuwa unawakuna katika nafsi zao, na sasa hii kumbe tuna watu. Huu ni utumwa mambo leo. Katika utwana mmoja ni huu. Kwa hiyo wale watu wakaja katika kutoka kule, wakawa wamekuja na ustaarabu mpya. Jamii aghaugha, tunasema wale watu wa mitaani sasa wasiojielewa, ikawa wanahurika zaidi na watu wa sampuli hii kuliko wale maulama wao wanaovaa vikanzu na vizibao vyao na ndevu zao. Hao ni kama darweshi. Mashekhe wapita na wakati, si mashekhe wa hawajaendelea, hawana fikra. Fikra zao bado hazijaiva. Kwa hiyo ukimpa yeye huyo kipindi cha nusu saa atoe maelezo juu ya falsafa fulani, yani falsafa ya kitu kadhaa katika dini, utamwona namna anavyozungumza na anavyobadilisha maneno, anavyogeuza geuza watu fikra zao. Mtu anatingisha kichwa, unaona huyo mtaalamu. Sasa wewe nenda kae pale utoe aya zako tu, mimi na aya tu, hadithi tu, aya hadithi tu. Tambua wewe utarusha ndege na kala Shafi. Kasema Shafi utarusha ndege kwa hiyo. Hili jambo lilikuwepo. Sasa huko kwetu si kama lipo au la. Lakini lilikuwepo katika baadhi ya maeneo. Ikawa wale watu ambao wanaitwa muthakafuna sasa, washakwenda tiwa thakafa ya kimagharibi, washakuja katika nchi za Kiislamu, wamekuja na hali fulani na uwezo fulani, wakawa wanakuja katika sura hiyo sasa ya kuwaghilibu Waislamu na kubadilisha fikra zao. Baadhi yao wakafikia na wao kuanzisha mifumo kama ile ya kikafiri. Hatusemi kwamba ni haramu au halali mutlak, la, tuzungumza kwamba wao sasa waliporudi wakaona kuna dharura na kuna haja na umuhimu wa kuweka mifumo ya kielimu katika dini kama mifumo waliokuta katika nchi za magharibi, dirasatun akademia. Sawa, hali ilikuwa hivyo, na ulimwengu kama umebadilika katika mwelekeo huo. Mengine tutakuja kueleza kwenye mahadhara mwingine, lakini nataka kusema pia hawa watu hawa sasa, kwa sababu wanasema wenyewe sio sharti, lakini pia hapo kale au hapo zamani ilikuwa ndio hivyo, ili shoka ikate uweze kuitumia kukata, uweze kutumia ile jichuma ukashika ukakata mti, lazima uchukue mti uchomeke kwenye mti ambao ni mpini. Sasa hawa watu naweza kusema kwamba wakatumika kama ndio mipini katika zile shoka za kikafiri za kukata miti ya Kiislamu, na wao wakawa wanawanywesha Waislamu fikra chafu, fikra mbaya, wanawatoa katika Waislamu ndugu zao wenyewe, wanawatoa katika Uislamu kwa ndimi zao na fikra zao chafu walizomezeshwa na makufara. Kwa hiyo ahlul ahwa ni watu hatari sana. Kuna mfano nilikuwa kitabu ningewaonyesha hapa, kitabu kimoja huwa napenda kukitaja na kukionyesha kwa watu. Kwa mfano kuna mtaalamu mmoja, ukionyesha kitabu chako ukisoma tu utasema mimi huyu namkubali. Lakini ukifuatilia nani huyu utakuta kwamba hili ni jikafiri. Jikafiri hili limeandika kuhusu nini? Limeandika kuhusu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na utaratibu ambao kwa sasa nasema katika huu ulimwengu wetu huku wa Kiafrika, pingine usipate mtu aliyefanya kazi kama ile. Muislamu aliyezaliwa katika Uislamu, mifupa na damu, pingine hajapatikana. Miaka nenda miaka rudi aliyefanya kazi kama ile. Mwandishi wa kitabu Miftahu Kunuzi Sunna. Kuna kitabu katika vitabu katika ilmu ya hadithi kitwa Miftahu Kunuzi Sunna, yani ufunguo wa hazina za sunna. Katika sunna kuna hazina. Sasa kuna ufunguo wa kufungua hazina za sunna. Kitabu hiki kimeandikwa na nani? Na Arend Jan Fensink, Mholanzi. Mwaka 1919 mpaka 1939 kitabu kile kitapishwa. Kimechapishwa 1939 miladia. Na ukienda kwa mtaalamu yoyote wa mambo ya hadithi na library yoyote duniani katika library za kihadithi katika elimu ya Kiislamu utaikuta ile miftahu kunuzi sunna iko pale. Ni mashruu wahid aloifanya mzungu huyu kafiri katika kuitumikia sunna, lakini lengo lake ilikuwa si kuitumikia sunna, ana malengo mengine tutakuja kuyaona. Ana malengo yake. Warubba darun nafi warubba darin nafi, huenda chenye kudhuru kikanufaisha. Alikusudia shari, kitabu kile kitatumika kwa khair. Akhzahu Allah. Sasa mimi naona ningeishi hapa. Lengo na madhumuni ni kuwaeleza ndugu zangu kwamba tuna vita ya kimawazo, vita ya kifikra kutoka kwa ahlul ahwa, na vita hii ni vita mbaya sana, lazima tutanabahi nayo.